Непрыметна праходзіў час. Амаль кожны дзень Андрэй праводзіў у полі, вязаў ячмень, авёс, памагаў дзядзьку Марціну звозіць збажыну і складаць у гумне. Кожную раніцу, або ў іншы вольны час, зазіраў ён і на ўзораны поплаў. Авёс і віка раслі так буйна, што люба было паглядзець. Нават людзі, праходзячы ўз край Нёмана, зварочвалі з дарогі, каб палюбавацца, як пышна і дружна падымаецца рунь, і самі сабе ківалі галовамі. Вось табе і сіня пёс, а такога аўса з вікаю і ў панскіх дварах не знойдзеш. А гэта, кажуць, Андрэй дарадзіў Марціну пасеяць тут авёс з вікаю. І падгнаілі пасеў, дый попелам папасыпалі, не без зайздрасці гаварылі людзі з Мікуціч. На ўсё ўмельства трэба і практыка, дадавалі яны глыбакадумна. Сам дзядзька Марцін сяды тады наведваўся на паплавец. Калі ён пазіраў на гонкі рост свайго засеву, дык дзядзька ў твар свяціўся, як месяц у поўню, а пышны вус сам сабою ставіўся на пазіцыю задавалення. Кожную раніцу на досвідку, калі пачыналі расці баравікі, Андрэй, захапіўшы кош, бег у хвайнякі па грыбы. Для яго не было болей прыемнага занятку, як хадзіць па баравінах і шукаць баравікі. Ні-не, не было іх так многа, як у мікуціцкіх баравінах. Ды што за баравікі, а якое чыстае і звонкае паветра ў летнюю раніцу. Гукнеш, дык здаецца, хвойкі пераклікаюцца адна з другою, і кожная падае свой голас. А якая радасць для сапраўднага грыбніка, калі насунешся на многалікую сям'ю рознага ўзросту чорных з адценнем срэбранага налёту на маладых пругкіх шапках, а? Ладных, ні з чым не параўнаных баравікоў. Всё тады забываеш на свеце, нават жандарскага ротмістра. У Янкі не было ахвоты цягацца з кашом па хвайняках, ён слаба арыентаваўся ў лесе, ды і вочы меў блізарукія. А таму ён лічыў за лепшае паспаць, або проста паляжаць на свежым пахучым сене, падумаць ды паразважаць. Калі ж Янка перабіраўся ў свет сваіх мар, сваіх запаветных думак, тады ён быў да ўсяго глухі і нямы. Аб чым ён толькі не думаў, не марыў, але гэта было святая святых. Аб гэтым ён нікому не расказваў, нават Андрэю. Ды і расказваць было трудна, хіба можна выказаць у словах тыя няўлоўныя лятункі і пачуцці, што напаўнялі яго сэрца і розум. Янку здавалася, калі пачне ён пра ўсё гэта расказваць, каму б там ні было, дык усе яго самыя яркія адчуванні зліняюць, і нічога ад іх не застанецца. Адзін раз Андрэй, назбіраўшы поўны пад самую ручку кош дасканалых баравікоў, зайшоў па дарозе ў гумно праверыць, там Янка ці пацягнуўся куды. Прыяцель ляжаў на свежым пахучым сене. «Янка, ты тут?» «Тут, браця», – азваўся Янк. «Што ж ты качаешся, абібок ты?» – па-прыяцельску папікнуў Андрэй. «Злазь, купацца пойдзем». Янка борздзенька нацягнуў майткі, верхнюю кашулю, хадакі ўзяў у руку і спусціў на ток. «Хоць бы ты пайшоў, палавіў рыбы вудаю!» «Дай ты свет!» – махнуў рукою Янка. «Тфу-тфу-тфу!» – плюнуў ён два разы. «Што з табою здарылася?» – запытаў Андрэй. «Тфу!» – плюнуў яшчэ раз Янка. «Не відаць было, каб ён быў хворы. Ведаеш, брат, такая прыснілася брыда, што і цяпер яшчэ праціў на ўроце. Што ж ты сніў?» Сніў, браце, што хадзіў па лузе, збіраў горкі чэмер і еў. Нельга было без смеху глядзець на Янкаву скрыўленую міну. Лабановіч аж клаўся ад са смеху, слухаючы прыгоды, што прысніліся яго прыяцелю. Можна сказаць, сон біблейскі. Раздзеўшыся, Янка кінуўся ў Нёман, плыў, набіраў рот ваду, паласкаў рот і адплёўваўся. «Багаты будзеш, Янка, раз прысніў такі сон!» «О, калі б гэта была праўда, дык я гатоў яшчэ прысніць яго!» – жартаваў Янка. А потым павярнуўся да Андрэя і сказаў: «А можа, і сапраўды пабагацею? Ведаеш, мой дзядзька Сымон, настаўнік Якшыцкай школы, прыслаў пісьмо, каб я прыехаў да яго. Кажа, добры заработак ёсць. Вось бачыш, сон табе ў руку. О, эх, а калі атрымаў ты пісьмо?» «Нядаўна Якуб прынёс, пераслалі з Мікуціч. Як ты мне раіш, ехаць ці не ехаць? А чаму ж не паехаць? Вазьмі толькі дазвол ад паліцыі». Праз дзень Янка сабраўся ў дарогу, а яшчэ праз дзень маці, дзядзька Мартін, Якуб з сёстрамі праводзілі і Андрэя за вароты двара. Дзядзька хацеў завесці яго да станцыі на падводзе, Андрэй катэгарычна адмовіўся. «Не ўсё яшчэ сабрана з поля, на што марнаваць час?» Маці доўга стаяла каля весніцы, глядзела ўслед. У яе сэрцы была крыўда. Янка паехаў у вёску да дзядзькі на нейкія заработкі. А чаго ж Андрэя цягнуць у Мінск? Не на добрае гэта. Яна стаяла, пакуль Андрэй не перайшоў сярэднюю гару і не знік з вачэй. Нерадасна было на сэрцы і ў Лабановіча. Па-першае, яму шкада было пакідаць дом і родных, ён ведаў, як смуткуе па ім маці і ўсе блізкія. Па-другое, непакоіла таксама і думка, чаму толькі яго і ўладзіка з усёй настаўніцкай грамады выклікаюць да жандарскага ротмістра. Гэты неспакой яшчэ болей павялічыўся, калі Андрэй даведаўся на станцыі стаўбунай ад аднаго знаёмага аб тым, што ўладзіка Сальвесева пасадзілі ў бабруйскую турму. Арыштавалі нібыта за пашырэнне пракламацый і нелегальнай літаратуры. Якая ж прычына для таго, каб выклікаць яго, Лабановіча? Можа, супрацоўніцтва ў беларускай газеце? Дарога трохі заспакоіла. Лабановіч спакваля звыкаўся і з самою думкаю аб допыце ў жандарскага ротмістра. Цешыла яго і тое, што дзядзька Мартін і сям'я не будуць сядзець галоднымі, бо з поля ўсё сабралі. Нават і цялушкі не прыйдзецца прадаваць. З такімі думкамі ехаў Андрэй у Мінск. На падгорнай вуліцы тагачаснага Мінска было болей дзярвяных дамоў, чым цагляных. Домік, у якім змяшчалася канцылярыя і кватэра жандарскага ротмістра, стаяў у глыбі двара. Накрыты прасторны ганак веранда амаль губляўся у густой зелені дзікага вінаграду. На сцяне на відным месцы была прыбіта пафарбаваная бляшаная дошка з выразным даволі нумарам дома. Разглядаючыся, Андрэй ціха ўзышоў на абвіты зелянінай ганак. З боку на сцяне пры ўваходзе ў жандарскае котлішча вісела на тоўстым дроце ручка званка. Лабановіч пастаяў трохі, паразважаў, зірнуў на гадзіннік. Была палавіна адзінаццатай, час, калі чыноўнікі сядзяць ужо за сваімі сталамі. Лабановіч пацягнуў за ручку і стаў прыслухоўвацца. Неўзабаве пачуліся павольныя, цяжкія крокі. Дзверы адчыніў здаравенны жандарскі вахмістр. Ён акінуў Лабановіча пранізлівымі, сярдзітымі вачамі і сурова запытаў: «Вам што трэба? Лабановіч моўчкі падаў яму выклік да ротмістра з такім выглядам, нібы і сам ён важная асоба. Вахмістр узяў пакет, паглядзеў на яго, потым на Лабановіча, яшчэ болей сурова буркнуў: «Заходзьце!» Ён правёў Лабановіча ў прыёмную, паказаў на жорсткую дзярвяную канапу: «Чакайце тут!» А сам падаўся кудысьці ў глыб дома. «Відаць, спіць або снедае», – падумаў Лабановіч, але хвілін праз пяць здалёку пачуўся звон шпораў, і зараз жа ўвайшоў ротмістр. Не прывітаўшыся, ён адчыніў свой кабінет і, кіўнуўшы галавою ў бок дзвярэй, спакойна сказаў: «Ступайце за мною». Ротмістр пайшоў паперадзе, за ім Лабановіч, а вахмістр замыкаў працэсію. Ротмістр сеў за стол у крэсла. Цяпер Лабановіч разгледзеў яго зблізку. Гэта быў чалавек сярэдняга росту, яшчэ малады, шыракаплечы, акуратна апрануты ў форму афіцэра царскай арміі. Твар у яго быў прыгожы і нават сімпатычны. У кожным руху заўважалася ваенная выпраўка. Ён паказаў Лабановічу рукою на крэсла каля стала, а сам адамкнуў скрынку, дастаў даволі ёмкую папку, дзе ляжалі розныя паперы і дакументы. Знайшоўшы рукапісны аркуш, ён палажыў яго перад Лабановічам. «Тут запісана паказанне аднаго з вашых калег. Можаце азнаёміцца з ім». Затым ротмістр дастаў са стала аркуш чыстай паперы. «Напішыце коротка аб вашым удзеле ў настаўніцкім сходзе, што гэта быў за сход. Пастарайцеся ўкласціся ў адну гадзіну. Зможаце?» «Пастараюся». Ротмістр замкнуў стол і цвёрдаю хуткаю хадою выйшаў з кабінета ў другія дзверы, завешаныя шторою. Перш чым брацца за справу, Лабановіч узяў паказанне аднаго з калег. Уладзік Сальвесіў пісаў па тым плане, што быў выпрацаваны Лабановічам і Янкам. Прыёмы паводзіны ротмістра дужа здзівілі Андрэя. Жандарскі вахмістр таксама выйшаў з кабінета, і Андрэй застаўся зусім адзін. «Што это? Хітрасць нейкая ці пастка?» – пытаў самога сябе Лабановіч. «Напэўна, за мною сочаць з патайнога кутка, трэба быць асцярожным». Вызначаны тэрмін яшчэ далёка не сышоў, а сваё паказанне Андрэй напісаў і напісаў акуратна. Пасля гэтага ён стаў разглядаць кабінет, не сыходзячы з месца. На пярэднім плане вісеў партрэт Мікалашкі другога і яго царыцы. І болей нічога не было на сценах. Заставалася ўжо мала часу да канца тэрміну. Што ж далей будзе? Это непакоіла Андрэя. Роўна праз гадзіну прыйшоў ротмістр. Відаць, ён падмацоўваўся, ад яго патыхала каньячком. «Ну, што?» – запытаў ён, сеўшы ў крэсла. Лабановіч падаў аркуш моўчкі. «Чым меней гаварыць, тым лепей», – зазначыў у думках Андрэй. Ротмістр пільна прыглядаўся да напісанага. Здавалася, яго болей цікавіў почырк, чым змест. «А прыгожы ў вас почырк», – сказаў ён. «Настаўніку ўжо так паложана». Ротмістр адамкнуў скрынку стала, узяў нейкі рукапісны аркуш, паўглядаўся, перавёў вочы на запіс Лабановіча, затым і на яго самога. Ротмістр пасміхнуўся і прамовіў: «Я не прарок, а магу вам сказаць, што ваш почырк адыграе ролю ў вашым жыцці. Можаце быць свабодным». І ротмістр кіўнуў галавою, даючы знак, што Лабановіч можа ісці.